سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، نہ تو سفر میں روزہ رکھنے والے پر کوئی عیب لگا اور نہ روزہ چھوڑنے والے پر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے اور ترک بھی کیا ہے۔ حدیث نمبر 3829، مسند احمد۔